passen en aquests moments gairebé 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimarts, dia 23 de febrer de 2010. Comencem Línies Obertes. Ja hi som aquí, ja hem arribat. És moment d'encetar una nova edició de Línies Obertes, Línies Obertes. Déu-n'hi-do, avui estem molt adormits, eh? A través de la 106.9 de la freqüència modulada, a través de RKB, encetem aquesta nova edició de Línies Obertes. Un programa que t'acompanya de dilluns a divendres, des de les 7 i fins les 9 del matí. I què tenim avui? Com sempre, un programa amb moltes i moltes coses. Començarem comentant algunes de les notícies curioses que ens arriben. D'aquí una estoneta connectarem també amb el Transmet perquè ens diguin si hi ha alguna incidència en els transports públics. Connectarem amb el RAC per saber si se circula correctament a la xarxa viària o si ja tenim embussos. Després mirarem a veure quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. I a partir de les 7 i 25 aproximadament ens acompanyarà als nostres estudis l'Arancha Juan, que ens porta les noves tecnologies. Avui a 7:45, el Marc Gómez ens portarà, com sempre, l'Envidiats, el millor dels vídeos que tenim a la xarxa a través de la ràdio. Què ens portarà avui? Últimament ens està sorprenent molt, eh? La setmana passada ja sabeu que ens va parlar de les misses. Què serà avui? Quin tema haurà triat? Por em fa. A les 8 connectarem amb serveis informatius per saber què està passant en el món. I després tindrem a la Vanessa Leiva, que ens portarà música lliure. Una secció dedicada a difondre l'obra musical de grups que posen a l'abast de tothom de manera lliure, de manera gratuïta, amb llicències Creative Commons, llicències per música lliure de descàrrega gratuïta a través d'internet. Doncs la Vanessa ens presentarà algun grup que hagi triat especialment per portar-nos aquí i que nosaltres puguem sentir de manera gratis i que puguem descarregar d'internet de manera legal i gratuïta. I ja per finalitzar l'edició d'avui tindrem a la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes en la secció que tots els dimarts dediquem a la defensa animal. Tot això fins les 9 del matí aquí, amb Línies Obertes 93 468 55 55, amb el correu electrònic líniesobertes@idicom.net i amb el nostre Facebook també perquè participeu, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions d'aquí et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Thank you. da da da da da da da. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Quan sona aquesta sintonia, és moment de notícies curioses, notícies que ens sorprenen. I n'hi ha que es pensa en allò del ladrón que roba ladrón, ja sabeu, aquella dita. El ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Doncs això devia pensar un mosso que ha estat jutjat per robar 100 euros. 100 euros a un suïcida. Atenció, perquè l'Audiència de Barcelona va iniciar ahir el judici d'un sergent dels Mossos d'Esquadra acusat de robar els diners a un detingut i a un home que s'acabava de suïcidar. El presumpte autor es va declarar innocent i va inculpar del que havia passat als altres agents que l'acompanyaven quan es van produir els fets. L'imputat, el sergent, s'enfronta a una petició de 2 anys de presó, 900 euros de multa i 2 anys de suspensió per robar 127 euros i mig. Els dos casos van tenir lloc el cap de setmana del 9 i el 10 de juny del 2007, quan l'acusat era al cap de torn de nit de Ciutat Vella. La matinada del divendres a dissabte, aquest sergent va anar amb un altre agent a traslladar a comissaria un jove detingut per traficar amb cocaïna. Quan el van entregar a l'acusat i el seu acompanyant, l'arrestat portava a sobre 61 euros, dels quals van desaparèixer 27 euros i mig. No obstant, el sergent va assenyalar que no havia tocat la cartera. Déu-n'hi-do, quines coses, eh? Per 27 euros i mig, com s'han de veure alguns, eh? Ai, si és que s'han de pensar molt les coses abans de fer-les. I atenció, perquè ara anem a l'aeroport de Girona. I és que una picabaralla en un control de la seguretat de l'aeroport ha acabat en un judici per una baralla lingüística. Dos guàrdies civils denuncien una dona que es va negar a parlar-los en castellà i els agents van sol·licitar un intèrpret a la sala afirmant que els van dir franquistes. Atenció! Una jutge de Santa Coloma de Farners, a la Selva, haurà de decidir si l'enfrontament entre una passatgera i dos guàrdies civils destinats a l'aeroport de Girona va ser degut al fet que la dona els va faltar el respecte o simplement perquè es va negar a parlar-los en castellà. El que sí que va quedar clar en el judici de faltes... Ai, que se'ns en va la sintonia, espereu que tornem una altra vegada a la sintonia de les notícies curioses. El que sí que va quedar clar en el judici de faltes, que es va celebrar ahir, és que els dos agents que treballen al control de seguretat de les instal·lacions de l'aeroport de Girona no tenen ni idea de català, ja que van necessitar un traductor per entendre les declaracions de la passatgera, a qui van denunciar per una presumpta falta de respecte a l'autoritat i per respondre a les preguntes de l'advocat defensor formulades totes elles en aquesta llengua. Els fets es remunten al 3 de setembre de l'any passat, quan Àngels Monera, acompanyada de la seva mare i la seva filla, es disposava a viatjar a l'Alguer, a la Cerdanya, en un vol de la companyia Ryanair. Quan va arribar al control de seguretat, un agent de seguretat privada va advertir a l'àvia que no podia embarcar un aerosol de laca que superava els 100.000 litres. Pel que sembla, la dona va fer broma i li va fer notar que amb aquell envàs no pretenien matar ningú. L'agent de seguretat va preguntar a dos guàrdies civils, un home i una dona, que estaven de servei al control d'accés a la sala d'embarcament, si podia fer els ulls grossos. En la conversa també hi va intervenir Monera, que es va dirigir als agents en català. Ahir tots els testimonis van confirmar que els guàrdies civils van demanar a la denunciada que parlés en castellà perquè no entenien el català i aquesta s'hi va negar. Però a partir d'aquí les versions difereixen. Els policies van assegurar que en Munera va alçar la veu i els va dir franquistes, mentre que la passatgera ho va negar tot i va afirmar que la picabaralla que es va produir a continuació es va deure a motius lingüístics. Els guàrdies civils van demanar a la passatgera que s'identifiqués i aquesta, sense pensar-s'ho gens, es va posar el carnet d'identitat a la boca. Tot seguit, la dona va ser conduïda a unes dependències policials a l'aeroport gironí per presentar una denúncia contra ella, segons van assegurar els dos agents, o per alliçonar-la sobre geografia espanyola, segons va declarar la passatgera. La filla de la denunciada va anar llavors a l'oficina policial i va apressar els agents perquè deixessin anar la seva mare, ja que estaven a punt de perdre el vol. Segons va afirmar la noia en el judici, els agents li van advertir que la seva mare els ho estava posant molt difícil perquè es negava a parlar-los en castellà. Al final, els guàrdies civils van deixar anar a Munera perquè ja era massa tard perquè l'avió s'havia enlairat. Les passatgeres van aconseguir viatjar a Sardenya en un altre vol i el tornaven a denunciar els fets als mitjans de comunicació i davant la Secretaria de Política Lingüística. Dies després, Munera va rebre una citació perquè havia estat denunciada pels guàrdies civils. La fiscal va sol·licitar ahir una multa de 200 euros per a la dona perquè considera que les seves declaracions eren contradictòries i que va faltar el respecte als agents al posar-se el carnet d'identitat a la boca. Ai, quines coses! Quines coses que passen en aquest món. Suposo que el respecte hauria de ser potser mutu també, no? Tot és qüestió de veure les maneres que es van emprar cadascuna de les parts, oi? Doncs ara farem una petita pausa, escoltarem una miqueta de música. Anem amb un tema dels Hoobastank. The Reason. Un tema amb el qual arribarem i sobrepassarem el punt horari d'un quart de vuit del matí. I després anem amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència en els transports públics. Mirarem la previsió meteorològica i connectarem amb el RAC perquè ens diguin com se circula a hores d'ara la xarxa viària catalana. Say before I go that I just want you to know I found a reason for me to change who I used to be, a reason to start over new, and the reason live with every day.

como me pesa, ¿eh? Ya, ya. Estoy de madrugada. Lo sé. Claro. Estoy... Es que como trasnochas... Exacto. Noche tras noche... Trasnochas, exacto. Sí, sí, sí. Y si no fuese por esta música que me pones todas las mañanas, yo no, no podría con mi alma, ¿eh? No podría con mi alma. Ay, café por vena, por favor. Arantxa Juan, que nos trae todos los martes las nuevas tecnologías aquí a Líneas Ubertas. Y hoy creo que vienes con muchas cosas. Antes me has dicho, tendré no sé qué, tendré unos cuantos. Ay, también tengo una cosa que no te voy a decir. Sí. Hombre, siempre hay que dejar algo para la imaginación. Sí. Sorpresa. Como aquí en la radio, que siempre lo dejamos todo a la imaginación. Todo. Ahí lo dejamos. Ahí encima. Venga, vamos a dejarlo. Y nos vamos. Hala, hasta luego. A dormir. Ah, mira qué bien. Yo me estiro, ¿eh? ¿Te imaginas, David, tener a tu alcance 200.000 canciones online, gratis y de modo legal? 200.000 canciones gratis, online y de modo legal. ¡Uf! Es el sueño de cualquier radioaficionado. Pues sí. Pues ya es una realidad. Ya. No hace falta que esperes más, solamente tienes que teclear. Hay una web que ofrece descargas de música en MP3 totalmente gratis y sin límites. Se trata de Jamendo. Jamendo.com. Sí. Es una empresa con sede en Luxemburgo que ofrece, pues eso, más de 200.000 canciones, que ya son, otras vas a acabar, ¿sí? De forma totalmente legal, ya que se apoya en licencias Creative Commons. Bueno, ¿en qué consiste? Jamendo, que por cierto toma su nombre de la fusión entre Jam Sessions y Crescendo, no sé en qué momento de la creación de esto se les ocurrió juntarlo. ¿De qué era? Pues Jamendo. Pues nada, hijo, pues pónselo. Bueno, eso también pasa, por ejemplo, en Londres, en el metro, hay una de las líneas que es la Bakerloo Line. Porque comienza en Baker Street y acaba en Waterloo. Es la Bakerloo. Pero mira, dentro de lo que cabe tendría su sentido, pero... Sí, bueno, cada uno hace lo que quiere con sus nombres. Cada uno cuenta sus palabras, ¿no? Las junta como quiere. Pues ellos las han juntado así y han dado lugar a eso, a una plataforma de descarga de música gratis y legal. Pues mira, ahora nosotros legal, vamos a estar no, ilegal. Ahora a nosotros vamos a estar en el Lites. Líneas Ubertas. Ah. Lites. Digo, ¿de qué me estás hablando? Lites. Legal. Que y es legal. O sea, a ver, legal. Que es legal y gratis. A ver si nos vamos a liar. Pues sí. Está disponible en 7 idiomas, o sea, y no, lo vamos a entender todo y encima vamos a aprender idiomas nuevos. ¡Vamos! Sí. Y da la oportunidad a artistas desconocidos de publicar, compartir y promover su música. Ahí es nada. Vamos. Es una plataforma de publicitación totalmente estupenda. Y fíjate, mira cuál es el lema de la plataforma. Descubre, escucha, descarga. Descubre, escucha, descarga. Me gusta. Es el procedimiento. Suena bien, es el procedimiento. Sí. Empiezas ahí a bichear, a ver, tacatacata. Uy, claro, a ver. A veces pasa al revés. A veces hay gente que descarga, escucha y después descubre. Anda, mira lo que pues visto. Si era otra cosa lo que yo me pensaba era esto. Eso pasa. Pero bueno. No con la música. Sí. Eso pasa cuando te bajas una película de Disney. Dices, ¡oh! ¡Cara de la sirenita! Blancanieves estaba... Sí. Sí, estaba. Con los mira, siete enanitos. Estaban siete enanitos, una manzana y Blancanieves. Lo demás ya el orden no era lo que importaba en ese momento. Exacto. Pues Vanessa Leiva, toma buena nota. Vanessa Leiva, que es la compañera de aquí del programa, que nos hace la sección de música lliura. Toma nota. Jamendo.com. Sí. Métete de cabeza porque bajo este lema, descubre, escucha y descarga, ofrece un repertorio de cerca de 10.000 artistas, cuyos álbumes pues pueden además compartirse a través de Facebook y Twitter. O sea, está todo interconectado. Vamos, todo conectado. Sí, como las cañerías de toda Barcelona. A cambio, los artistas, fíjate tú por dónde, o sea, no, ellos no salen perdiendo en ningún momento, ¿eh? No. Los artistas tienen la posibilidad de adherirse a programas comerciales para recibir algunos ingresos por publicidad. Y no solamente eso, además, Jamendo cuenta con un programa de pago para las empresas, se llama Jamendo Pro, que, bueno, para las empresas que quieran hacer una explotación comercial de las canciones. Está dividida en dos focos, los establecimientos públicos y los proyectos, o sea que las peluquerías, que tanto se han quejado de que las SGAE les pueden cobra, utilizar Jamendo. Pueden utilizar Jamendo. ¡Anda! ¡Gratis! Que ya era hora de que algo hubiese gratis de calidad. y también ponen a disposición estas canciones como bandas sonoras para las películas, la televisión, los anuncios. Ahí, claro, se monetariza lo que es todo este altruismo, que el altruismo también se tiene que monetarizar. Claro, ¿sí? Claro. Que paga el mantenimiento de la página, aunque sea. Y a muchas familias que les van a dar de comer. Pero me parece una forma muy directa de acceder a música de calidad. Pues sí, la verdad. Vamos a recordar esa dirección. Es Jamendo, tal cual suena con J, Jamendo. Jamendo. Como de Jamelgo. Exacto. Yo creo que era Jamelgo y Crescendo, pero ellos dicen que son Jamtesios, pero bueno. Jamendo.com, 200.000 canciones a vuestra disposición. Venga, y además legales y gratis. Exacto, todo. Es que es un pack. Lo es tiene todo. Todo. ¿Qué te ha parecido la pasarela Cibeles 2010? Ahora casi como quien no quiere la cosa. Uy, pues unas novedades. ¿Verdad de aquellas, que sí? Sí, oye, unos vestidos y unos peinados y... Vamos, que no me he enterado. Iba a decirte, como la de 2009, la de 2008, la de 2007, más o menos. Más o menos, exacto. Sí, pues bueno, no todo es igual, no todo es igual. Siempre pequeños matices. Las modelos cada vez pesan más. Bueno, ya es algo positivo. Que quieras que no, ¿sabes? Dentro de poco tendrán hasta curvas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Algún día. El futuro, no perdamos la esperanza. Y no nos sorprende ya, la verdad, que la tecnología y la moda cada vez caminen más de la mano. Yo cada vez las veo por la calle caminando de la mano. Mira cómo no sé, mira qué mona de la mano, ya no se ocultan. Pues sí, el diseño cobra cada vez más presencia con gadgets, webs o software, y las marcas no quieren dejar de mostrar pues un lado más fashion también, porque tienen ese lado que no lo habían descubierto y saben que con eso venden más. Pues por eso compañías como Asus o Canon hacen acto de presencia este año en la pasarela Cibeles. ¿Asus? Sí, a sus pies. Anda. A sus pies de su Estos señora. Que cada vez los hacen más delgaditos. Sí, bueno, son los ordenadores. Por favor, que no se me caiga al pie. Sí, bueno, de hecho dices cualquier cosa, por favor, que no se me caiga. Por favor, que no se me caiga, exacto. Pues sí, en este caso, Asus ha aprovechado la Madrid Fashion Week para presentar sus últimos equipos. Chicos, pasarela, chicos, equipos. Y tendrá un espacio dedicado íntegramente a los bloggers, vale. Anda. Sí, también allí se está. Qué bien, un ¿no? espacio virtual. Porque como lo virtual ellos no salen ocupa, por la pasarela. Los bloggers, ahí. Los bloggers. Con esta canción. Con esta canción, por ejemplo. Sí, pues también tienen su espacio para, digamos, hablar sobre lo que es la moda de 2010. Espero que digan algo más que tú, David, porque si no... Bueno... Ya que están, que pues, vayas. Pues claro. Pues mira, también en este marco Asus trae por primera vez a España un netbook que se llama Seychelles Karim Rashid Collection. ¡Ah! Sí, lo conozco. Hombre, a veces es simple. Evidentemente, sí, el Charin. El Seychelles, lo que parece es que aparenta forma como de concha, nacarada. Anda. Pero no acaba aquí. Sobre todo es que, claro, cuando hablamos de tecnología y de moda, hablamos sobre todo de lo que es la apariencia externa de los aparatos. Un ordenador que aparenta una concha nacarada. Sí, por la textura. Y también traen el Bamboo U33JT. ¿Eso sé lo que es? ¿A que sí que es? Eso es un tablet. Casi, para pintar. Sí. Bueno, ¿no? parecido. Casi. Pero lo que sí que tiene es que precisamente está fabricado en ese material, en bambú. ¡Anda! Para que flote en la piscina. ¡Qué cosa! y no lo puedes doblar. Y te puedes hacer un jardín zen con él. Ah, exactamente. ¿También? Cuando los pliegas se monta en jardín zen. Claro. Y en tijera podadora. ¿También? Exacto. Mismo. No demos ideas que luego las cogen. Luego nos escuchan, ¿eh? Sí. Vamos, a las 7 de la mañana, los Seguro. De Asus tomando nota todas las mañanas. Sí. Bueno, que hay gente que nos escucha, ¿eh? Hombre, no me digas. Sí. ¿Hay valientes? Sino que se lo digan a Carlos Blasco. Ya lo diremos, ya hablaremos con él mañana en la tertulia y ya le preguntaremos qué pasó la semana pasada después de que dijese por Facebook que la gente le agregase. Hubo como una oleada, ¿no? Masiva. Eso un tsunami, soy un tsunami. Pues nada, pues que Carlos lo explique, pero yo te tengo que explicar que Canon también ha estado por su parte ofreciendo apoyo a los fotógrafos profesionales durante la Semana de la Moda Madrileña. ¡Anda! Y de hecho ha presentado, o ha expuesto en Cibeles, una impresora de gran formato, se llama Image ProGraph IPF 6100. Sí. La de toda la vida. Exacto. Pues está enfocada en impresión fotográfica y artística profesional. Y claro, pues sí. Los fotógrafos podían ver en tamaño super fashion sus fotos de super moda. Super Fashion Week. ¿Has visto? Es que lo digo todo ahora. Sí, aquí vamos. Estamos por ir. ¿Puedo ir? Si te lo pagas tú, sí. Jolín, a mí. Oye, si te hace ilusión, yo no te voy a decir que no vayas. Bueno, pues me lo pensaré, porque, joder, es que al final todo es a mi cuesta. Hasta el café. Hasta las pastillas. Bueno, las de la garganta. Las de la garganta, las juanolas. Las juanolas, las juanis. Pero había una cosa en nuestra infancia que los niños de ahora ya no van a tener, David. Inocencia. Aparte, esa no sé si alguna vez la hemos tenido. Yo la tenía. Sí, yo sí, y está, incluso todavía tengo algo. Algo te queda, algo me queda guardadito ahí en el corazón y solamente pueden alcanzarlos los niños de buen corazón y buenas intenciones. Sí, sí, sí. Pero no hablo de eso. No. Lo que hablo era de que todos cruzábamos los dedos a lo largo del tiempo. Me estaba haciendo una cara de ¿qué va a decir esta loca? No, no, ahora veas, me vas a entender. Cuando nosotros íbamos al cole, lo que queríamos era por lo menos una semana en todo el año ponernos malos para no hacer los deberes. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Siempre sí. Teníamos ese derecho a una semana de sarampión, de anginas, sí, de fiebre, de dolores, de malestar. De, pues, estar, de quedarte ahí en la cama por la mañana, exacto, mirando la tele, exacto, cuando no la podías ver nunca. El capítulo 535 de Santa Bárbara, por Dios, ¿cuándo vamos a recuperar esas viejas tradiciones? Pues ahora ya no. Ahora ya no. Nada. Ahora hay un blog para que los niños... Veo que te ha gustado. Que me he quedado como el disco. Hay un blog que ayuda a los niños hospitalizados a continuar su aprendizaje. ¡Hala! Anda. Es que ya ni en el hospital te escapas ya. ¡Hala, pobrecitos! Niño, métete en el blog. Sí, y no están muy lejos, ¿eh? De hecho, tus hijos y los míos están más cerca de este riesgo de perder la infancia que los de Sevilla, no te digo más. Es el Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona. ¡Anda! Más aquí conocido, al lado. Exactamente. Que esto Can seguro Ruti. El Can Ruti, más conocido como Can Ruti. Pues ha puesto en marcha una nueva herramienta de tortura para los niños, para el proceso de aprendizaje de los niños ingresados ayudándose de las nuevas tecnologías. Se trata de un blog para ofrecer a los pacientes la oportunidad de trabajar en soporte digital y de continuar, es decir, no librarse de aquellas actividades que han dejado pausadas en las aulas a causa de su hospitalización. Bueno, a ver, está bien, está bien. Hombre, para una hospitalización larga sí, exacto, pero para una semana no, yo no me logo en no. el blog, ¿eh? Es una... exacto. ¿Tú te acuerdas cuando tus amigos venían? Te traemos los deberes y tú... ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No vengas a verme! ¿Pero para qué? Si me las vas haciendo tú, que es que estoy muy débil. Que te voy a contagiar. Y el niño, eso es lo que quiero. Claro. Pues que sepas que me queda con tu cara que te traeré yo los deberes. Bueno, pues el proyecto se encuentra en la planta de pediatría y tiene la función de favorecer la continuidad del proceso de aprendizaje educativo durante la estancia en el hospital. Es una muy buena idea. Pese a todas las cosas. Pese a todo. Las clases se llevan a cabo tanto en el aula correspondiente como en las habitaciones para favorecer la comodidad y la motivación del paciente. Y en el fondo la verdad es que los niños están más entretenidos que cuando uno está, que yo he estado de pequeña hospitalizada un tiempo y quieras que no, ya que te sabes los putos del techo de memoria. Y eso no sirve para nada en cuanto sales del hospital, ¿eh? El aula hospitalaria de Germans Trias se inició el año pasado con la colaboración de los departamentos de salud y educación, atendiendo un total de 475 pacientes. Bueno, 475 no está nada mal, ¿eh? No son ni 74 ni 76, son 475. Ahí está. Muy bien. Me sé los números consecutivos. Ya he visto. Mañana aprenderemos anterior y otra posterior. Cosa. Mayor que, menor que. Y se puede acceder al blog en la siguiente dirección que os voy a dar. Es http://, hasta ahí todo normal, blogs.xtech.cat/ aula hospitalaria GTP. Ah. ¿Lo bien. Repito? O... Sí, yo creo, ¿no?, que los niños que estén en estos momentos en la radio dirán: ¡No lo digas! ¡No! Lo he dicho ya. Apaga la radio, corre. Bueno, venga, no os preocupéis, que os he traído una sorpresita a todos, niños, niñas y grandes y mayores. Anda, una sorpresa. Tú sabes que de vez en cuando no, bastante habitualmente, te traigo aplicaciones para el iPhone. Sí. Pues hoy he dado un paso más. ¿Un paso más? Sí. ¿Y qué traes? Toma nota, David, que esto es ya la releche. A ver, después de el encendedor que no enciende. Encender, enciende. Lo que pasa es que en otro universo paralelo, en el que el calor se da por móvil. Sí, sí. El medidor de besos. El medidor de besos, exacto. Y demás cosas que había por ahí que yo ahora tampoco me acuerdo. Pues llega lo siguiente. Es muy en serio esto, ¿eh? Vale. Que lo sepáis. Los rumores que se sucedieron hasta el 27 de enero, fecha en la que Steve Jobs presentó el iPad, del cual ya te hablará otro compañero esta semana, amenazó con ello, yo no soy partidaria, porque es un truñajo esto, pero bueno. Circularon por internet... ¡Uy, José, que esto creo que va por ti! José, iPad igual a truñajo, yo lo dejo ahí. Circularon por internet unidos a aquellos que ya adelantaban la cuarta generación de iPhone. La cuarta, que está todavía sin anunciar, pues te la traigo yo aquí en bandeja. ¡Anda! Y nunca mejor dicha. Porque tanta rumorología no ha hecho más que abrir el apetito de algunos internautas que han decidido tomarse esta fiebre desde un punto de vista más humorístico. Y anda que no nos gusta a nosotros el cachondeo. Pues sí. Ay, pues ahí ya que vamos. Te presento el iSandwich. iSandwich. iSandwich. De que he hecho de mortadela. Los hay de lo que tú quieras. Pues es una combinación de salsas y frutas con forma del smartphone de Apple. Anda. Del iPhone. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo oyes? La creación, el responsable de esta idea tan estupenda, es Jacob Hammerbach, que es consultor. Es decir, que tiene mucho tiempo libre. Y John Wine. ¿Qué tiene usted que decir contra los consultores? Consultan y si quieres consultas, ellos responden. Claro. Pues luego está otro diseñador web que también se ve que tampoco es que, ¿sabes? Pues John Weingart, que con este nombre es normal que sea diseñador web, no podía ser otra cosa. Pues han dado la vuelta en internet y ahora enseñan a través de un vídeo cómo cocinar el iSandwich en casa. Hágalo usted mismo. ¿Sí? ¡Qué útil, Arancha! Cada día traes cosas más útiles. Pues sí, déjame, que te voy a contar. Con tan solo unos pocos ingredientes. A ver, es que si no, no hay iSandwich, El pan tiene que ser Pfizer Rangform. Eso aquí abajo, en la panadería de la esquina. ¿Sabes? Pues ahí. Salsa Chili Heinz. Bueno, eso es más fácil encontrarlo en grandes superficies. Chili Heinz. Mostaza francesa, también. También. Pepino alemán. Hombre, alemán. Bueno, no sé si será alemán, pero... De Almería también vale, digo yo, ¿no? Piña, donde la encuentres. Plátano, haylo. Canario. Evidentemente, el de las motitas negras. Sí, hola, que también tenemos publicidad de... No, pues no, el de las motitas negras no, ese no. ¿Yo no puedo ir a Cibeles y tú hablas del plátano? No, me hace fatal. A ver, señor plátano de Canarias, por favor. ¿Nos puede patrocinar? Por favor, señor plátano. A ver, ¿y qué más? Porque es que no he acabado. O sea, todavía hace falta cosas. Una cosa muy importante, cuchillos. Para poder dar forma a estos sabrosos iconos que compondrán este teléfono inteligente comestible que nos enseñan en esto que no voy a describir yo aquí ahora porque es muy largo, pero el efecto es de un iPhone. Anda. Te crean ese iPhone y ha sido tal el éxito en internet, como suele pasar, que ha tenido la primera creación de Hammerbach y Wingard, que han creado escuela, y unos seguidores suecos, que los suecos siempre están ahí al quite, sí, ¿sabes? IKEA, sándwiches. El paso siguiente lógico. Pues estos suecos ya han cocinado su propio teléfono, en este caso un modelo de Sony Ericsson con manzana, kiwi y salsa de tomate como ingredientes estrella. Chico, anda. Chico, que aún no me está entrando. Fíjate. Sí. Podemos hacer... Claro, no hay ninguna marca de teléfonos móviles española, ¿no? ¿Así a bote pronto? No, no, a mí no me suena ninguna, me parece que no. Aunque en España se hacen componentes y tal también, me parece, pero... Si no, no sé, con paella, aquí robamos, con morcilla de Burgos, con... Podríamos mirar de hacer uno, ¿no? Hay paella. Hay paella. O hay morcilla. La con grelos. Claro. ¿Te imaginas un móvil con la con grelos? Hay pincho. ¿Hay pincho? Por ejemplo, pincho. ¿Hay pincho? Ay, ¿qué te pincho? Mira. Pues todos ponerse, David, en la vida, hijo mío. Seguro. Todos ponerse. Pues mire, vamos a ponernos. ¿Nos ponemos? Pues espérate, que antes de que me vaya a ponerme yo, ¿sí?, te cuento lo último ya. Va, lo último, pero lo último de lo último, que se me está pasando sí. ya del tiempo. Nada, me queda una cosa solo, ya me voy a acabar muy rápido. Yo sé que tú tienes jacuzzi y te lo he traído para ti. Sí, claro. Te he traído... Tengo dos. Dos jacuzzi. Uno en la planta de arriba y otro ¿sí? en la planta de abajo. ¿Y en la del medio no? En la del medio no. Pues si tienes además de dos plantas con jacuzzi. Es que la de medio es la del servicio. Por favor, con esa gente no te juntes. Pues tienes 990 euros por ahí sueltos. Yo sé que un compañero nuestro no tiene ya 900 euros, pero tú sí, ¿no? No. Bueno, no sé, yo... A ver, yo creo que ahora mismo en este encima, pantalón no, en este no. Pero en el otro sí, ¿no? En la chaqueta, yo creo que vale. Fuera del estudio. Pues nada, si tienes 990, la tienes. Televisor resistente al agua. El televisor resistente al agua. Súper importante y necesario. Claro, en para días cuando lo saco al jardín, que claro, un día puede ponerse el aspersor ahí, a regar, el césped. Hombre, es que tienes que ser previsor, David, claro. Estas cosas. Tú este ritmo de vida que llevas de lujo y desenfreno, pero con cabeza. Claro, evidentemente. Televisor resistente al agua. Te lo he traído para ti. 15 pulgadas con 4, que el con 4 este tampoco importaba, ¿sabes? Es el televisor W154UN de Saites, uh-huh. que No vayas y le digas ese modelo, con que le vayas y digas que quieres el resistente al agua y que ya llevas está. 990 euros en el bolsillo, van a saber cuál es. El resistente al agua, por lo que se puede instalar en lugares como el baño, la cocina o el jacuzzi, ¿sabes? O sea, yo tengo tres. ¿En no, el baño? ¿En el horno? No. ¿En el baño una tele, por favor? Hay gente pato. Bueno, sí. A veces, a lo mejor, sirve para ir al baño. Porque y vamos a dejarla ahí. Hay cosa que es para cagarse, ¿no? Y sobre con todo, perdón. Yo te digo una cosa, pero ahora que en ciertas cadenas han dejado de emitir publicidad, más de uno va a necesitarlo si quieres seguir con su tránsito intestinal sano. Bueno, no necesita cables, ya que funciona con una batería recargable, cuya duración supera las 2 horas y media. Y ya te digo, así en el jacuzzi, 990 euros y tenéis la tele. ¿Qué más queréis? 15 pulgadas, es enorme. Se ven ahí los poros de la pues nariz. Pues sí, yo voy a salir de aquí y me lo voy a comprar, ¿eh? Pues nada, yo ahí lo dejo. Pues déjelo ahí, total. Ahí, lo dejo y lo vais probando. Si os gusta, pues os lo dejo a mitad de precio. Arantxa, Juan, muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. La esperamos de nuevo el jueves por aquí. Pues eso, lo intentaré, sí. Con las series, ¿eh? Jueves, series. Sí. Que no pase lo de la semana pasada. Venga. No, ahora ya. ¿Apuntado a la agenda? Sí. ¿Agenda electrónica o una agenda de papel de toda la vida? Yo tengo de esas que todavía es un cincel y tienes que escribir sobre cera. Pero a mí me funciona. Conozco gente que todavía sigue apuntándose las cosas en la mano, ¿eh? Sí. Así que... Y yo. Arantxa, hasta luego. Un minut que passa de 3:15 del matí i amb aquesta sintonia sempre toca donar la benvinguda als vídeos més divertits a la xarxa i a qui ens els porta. El Marc Gómez, bon dia. Bon dia. Què tal? Et podria haver portat una cançó més tonta, ara que ho penso. Una cançó més tonta? Sí, perquè la secció mira que és tonta. L'altre dia ho pensava i dic, quina tonteria, no, que tens a sobre aquesta hora, nen? Bueno, és normal, aquestes hores. Bueno, tenir tonteria o lleganyetes. També. No, que des del secret del xumari, ja cada matí orina a l'ull, ja ho saps, no. Sisplau, mira. Aquestes coses no. Ja saps que de bon matí estic escatològic, no? Vull dir... Sí, ja. Les dues neurones que tinc de retén allà treballen friccionant. Doncs, David, em deixes dedicar la secció avui, també? Va, dedica-la, i tant. Doncs mira, li dedico a la senyora Carla Garriga. Oh, a la Carla. A la Carla, que no ens coneixem i em fa com cosa. No coneixen-nos, no ella. Vull dir, ens porta cada dilluns al Barcelona de Franc, si no m'equivoco. Sí, i tant. Val? Ben documentat, molt bé. I, mira, ho farem la seva cita preferida. I no parlo del seu mascle, estic parlant de la seva frase al Facebook. Diu així. Sense música, que és una frase sèria, veus? Trec la música, directament. Allò que afligeix les persones d'un món feliç no és que estan rient de, en comptes de pensar, sinó que ja saben de què riuen i per què han deixat de pensar. Toma, jo no l'he entès, vale? Però és profunda com la Carla. Tan profunda com l'Arantxa gairebé, també. També, també. Que és una meravella i a mi cada mañana con alegria, saps? Com la Letizia Sabater. Clar, i tant, home. I t'he de dir que soc fan, eh? Vull dir, l'estaf de Línies Obertes és elit, perdó, en català, elit. Elit, sí. És elit absolut. Amb vela geminada. Sí, tot se gemina ara, la P, la L, és la moda del català. I no és moco de pavo, eh? Turkey slime, eh? Turkey slime. Mira, proseguimos, tu, que m'entretinc i és això la tonteria matutina. A la minisecció consolidada dels aniversaris, avui toca felicitar a Mikel Erentxun. Sí. Saps qui és? Sí, Mikel Erentxun, el que va ser cantant de Duncan Du. Veus que sí? Tal dia com avui, 23F, tot el món al suelo! Doncs... No, sí. Sí. Sí. Que tens dos. No, res, no passa res. Ah, no passa endavant, res. Endavant. Doncs escoltem Àngela, el seu nou senzill. Ja està. No cal escoltar més, perquè sabem que és molt bona, com totes les cançons que fa Mikel Erentxun, que són boníssimes. Oh, com m'agrada Mikel Erentxun. Oh, sí. Vale. I anem a aquesta... He advertit un ton... Ai, sospitós, en les seves paraules. No, saps què passa? Que no, vale? Vull dir, no. Tal dia com avui va néixer, però felicitats i ja està, moltes gràcies. Em vaig estar de felicitar Valentino Rossi, però amb ell no, has vist que la tierra tira, diuen. I proseguiremos, tu, perquè això no pot ser. Estic molt content, molt content, també tant com que és l'aniversari de Mikel Erentxun, que Daniel Díez ens representarà a Eurovisió. Veig que hi ha qui se n'alegra, eh? Sí, aquí el José Ramón, que és mega fan, super fan, que avui, mira, s'ha despertat i està aquí. Quines coses. Sí, ha vingut, coses. Ha dit, mira, no tinc una altra cosa a fer, me'n vaig a la ràdio. Sí, avui sí. Toca matinar, mira, perquè sí. Allò que ens estava escoltant des de casa i diu, pues me voy para la ràdio. Exacte. Para Kelly. Total, per estar aquí en la cama, me voy para la ràdio. Totalment. Jo penso cada matí a les 12 del migdia, doncs, és que mira, ahir a la gala vam veure molts famosets, famosillos i merdallona, val? Sí. I entre ells, el momentazo, per favor, que no se'n traurà de la retina... Anna Igartiburu tocant-li la cara a John Cobra. Sí. Vale? L'acariciava per no pagar-lo, tots ho sabem. Sí, directament. I no parlaré més d'aquest moment perquè em va ofendre com a humà, com a espanyol. Ai, que espanyol he dit, Oi? Sí, oi? Sí. Bueno, com xico terrenal que soc. Doncs... Com a ciudadano del mundo. Claro. I la paz en el mundo, no? Una de les coses, mira, que aquest any m'ha copsat és que Cristina Rapado es va presentar al festival i no la van agafar. No. Escoltem com es presentava ella amb el seu grup Cenobitas. Hola, soy Cristina Rapado. Hola, soy Andy Cole. Y juntos somos Cenobitas. Y estamos encantados porque además estamos en uno de los sitios más bonitos de España, que por cierto hace un frío. Frío, pero tú tenías que haber hecho la presentación en bikini, Cristina. Ay, qué suerte que no lo has traído. Doncs... Quina gràcia que tenen, no? Els dos presentant. Sí. Sobretot bueno, naturalitat. Faimino y cansado, saps? Escoltem el temazo Share the Moment perquè no te desperdici. Ay, la Rosé. Voy volando hasta tus brazos. El darme amor está en mis manos. El sol nos the moment. Vive, pero andamos sin parar. Voy buscando un nuevo día sin esa melancolía. Crec que n'hi ha prou, sí. Sí, jo crec que sí. Sí. Em sembla que no cal més per fer-nos una idea. Sí. Ai, tenies a la Roser posada, sí, no? Sí, sí. Que ets fan, també, eh? No, però és que la tenia aquí al CD. Ai, que m'agrada, la Roser, un petonet, que ens ha tret un nou disc, un dia d'aquests te la porto. Ah, molt bé. A la Roser i al disc, si cal. Val, a tots dos. Ho podem aconseguir, poca broma. Sí, doncs quan vulguis. Vinga, aquí, doncs. Línies Obertes, sempre un programa obert a la participació. El 93... 468... 55... 55. Ei, molt bé, veig molt que te l'has après, eh? Poc a poc, poc a poc. Tinc un coti que és puro fuego, com ui, la Rosem. Ui, ai. No, métemelo, va. Espera un segon, eh? Ai, que és curt, d'aquells que passa a vegades que és curt, però no. Si no, però jo ara t'estoy viendo... Toni Rovira, Toni Rovira, explica'ns. Te veo mucho en un programa que dicen que tiene mucho éxito, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué programa? ¿Me hablas? Sé lo que hiciste, ¿no? Ah, sé lo que hiciste. Sí, claro, ese programa tiene mucho éxito. Yo también lo sé. Pues la verdad es que, aparte, mira, te voy a decir una cosa que nunca ha dicho ningún medio de comunicación. Nunca. Que a lo mejor a ella le molesta. Pero yo pienso que a mí Sé lo que hiciste es un programa que me encanta, sí, como pienso a mí. Que está hecho con una base de guiones excelente. Es con Platón, que esta señora, pura sí. Retórica. Pilar Rubio es mi prima. ¡Ay, Pilar Rubio es su prima! Pilar Rubio es mi prima segunda. Entonces, o sea, su madre Pilar es mi prima y ella es la hija de mi prima, o sea, mi prima segunda. Uy, Pilar Rubio es su prima segunda. Fabulosamente. Bueno, quines coses. Hem de dir que Cristina era su primo, ¿vale? Fa uns dies. Però petonets per Cristina Rapado, perquè en soc superfan des d'un vídeo del Tomate que un dia et portaré. En què, bueno, me'l sé de memòria, però no el reproduirem ara, perquè tenim pressa. I mira, hi ha una cosa que no puc. Vull dir, David, és que hi ha una cosa que em supera, m'indigna, m'enerva, i no faré la broma de Minerva Piquero. No, millor no. O sí. Què farà ara Minerva Piquero en aquests dies d'avui? No ho sé, no ho sé. Encara surt a la tele? És viva? Bueno, espero, a veure. Pobre. Inauguro un minisecció. Què estarà haciendo Minerva Piquero? Escoltem-ho. Què estava fent el 94? Amb aquesta sintonia d'informatius meravellosa, moderna, que no entra, però... Sí. ¡Qué modernidad, por favor! Hola, buenas tardes. Como ya saben, llevamos bastantes días. Buenos días. Altas para estar prácticamente a finales de noviembre. La otra ¡uy, cara noviembre! La noviembre. Bueno, es igual. La contaminación va en aumento. Hem recordat a Minerva. Sí, sí. Que també m'equivoco amb aquestes 2009. Coses. A mi també m'agrada l'any 94, el 2009. Jo hi soc també de revival, així que no passa res per equivocar-nos, que som humans... Hechos i derechos, Doncs, el que anem. On estava jo? Hòstia, que em perdo ràpid, tu. Minerva Piquero? Sí, no, que Minerva. I és que... Me voy de tema ràpid, vull dir, més que Carmele desaparece de Eurovisión, quasi. Et diu res el nom Tata Golosa? Sí. Quina pena, vale? Dos no, los micrófonos. Escoltem, per favor, el tema que la va fer popular, que m'ofèn com a humà. Així, electrocutada hauria d'acabar. Los micrófonos, olé, los micrófonos, prova, los micrófonos, sin amor, los micrófonos, 4-5, los micrófonos, però és que, mira, sexo, no contenta amb aquest mojón, vale? La senyora va fer una versió, bueno, no una versió, va fer una altra cançó en principi, que era La Pastilla, David. Un, dos, la pastilla, la pastilla, hola? Señor, la pastilla, doctor, la pastilla. Quina diferència de ritmes. Bueno, una varietat. Quines lletres. La pastilla, i és que no hi derecho, vull dir, tu, el teu productor et diu, no, cantaràs una altra cançó, ja veuràs, i et sona igual. Igual. Tu no t'ofendries com a cantant o com a persona? Jo com a persona, sobretot. Però és que m'ofèn molt, perquè a part els videoclips són com pel·lícules porno de 3 minuts, perquè no pot sortir amb menys roba. Impossible, impossible. Però no és això el pitjor que ha fet. No? Va profanar el Chiqui Chiqui. Un, dos, Chiqui Chiqui. Uau! Un, dos, Chiqui Chiqui. No, no, i no és una broma, és internet pur i dur. I t'he de dir... Sí, sí, bueno, no, Tata Golosa, por favor, vuelva a Itàlia, ja ahógate, ¿vale? Un petonet per Tata Golosa, tot això, sí, sí, que l'estimem molt des d'aquí. Tot això és broma, Sí, sí. Doncs, com el de Miquel Erenchun. Doncs, no, no, un altre per ell també. Aquests dies he estat escoltant el Spotify, no? I m'ha profanat la cançó de la vida de Marc Gómez. Quina? Fotonovela. Així la cantava Ivan als anys 80, no? te la coneixes, no? Tu? Bueno, més o menys, ara tenim una edat. Aquellos mejores años, sí. Eh? Escoltem el pastís que ha fet Tata Golosa, si us plau. Gràcies, Blanco i Negro Music, un petonet des d'aquí. Però convido a l'audiència a buscar al YouTube, si us plau, fotonovela Tata Golosa, perquè el videoclip és encara pitjor que la versió que ha fet. Encara pitjor. Millor, he dit pitjor. Bueno, sí. Ai, maldito subconsciente. Doncs un petonet per Tata Golosa, per tots vosaltres, perquè jo hauria de marxar ja, no? Que la senyora dels informatius... Està a punt d'arribar. Pressa, pressa. D'aquí un minutet, arriba i ens pica aquí la porta. Ai, tan guapa com l'Arantxa. I tant, home... Bueno, l'Arantxa més, eh? L'Arantxa més, sí, que, sí. És, que és de la casa. I aquesta, tant. Aquesta és massa popular, que sona per tot arreu. Exacte. Doncs Marc Gómez, moltíssimes gràcies per haver vingut. A vostès. I haver-nos portat els envidiats d'aquesta setmana. Sí, que ha sigut una mica així també, un poco de to, saps? Sí. Fins la pròxima setmana, que vagi molt bé. I a tots vosaltres... Dir-vos que ara connectem amb serveis informatius i després, sobre les 8, comentarem algunes notícies curioses, tindrem a la Vanessa Leiva que ens portarà la música lliure i després els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Com sempre, des de les 7 i fins les 9 acompanyant-vos a Línies Obertes. No marxeu, anem a informatius i de seguida tornem amb molt més aquí a RKB. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 13 graus, a Tarragona 12, a Girona 11 graus i a Lleida 4. I comencem aquesta hora, com sempre, interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs es manté un camí articulat accidentat a la B30. El remolc talla un carril de la B30 a Sant Cugat, sentit cap al sud. Origina retencions a la B30 de Barberà a Sant Cugat, sentit cap al sud. I també afecta a la P7 des de Barberà fins a Sant Cugat en la mateixa direcció i la C16 a la zona de Rubí en direcció cap al sud. També hem d'afegir que han retirat un vehicle avariat just fa uns instants a la C58 a Montcada, sentit cap a Terrassa, encara retenció compacta, nus de la Trinitat Montcada, afectant a la ronda litoral direcció cap al nus de la Trinitat i l'últim tram de la Meridiana de sortida a banda de l'inici de la C17 de sortida de Barcelona. Dimarts 23 de febrer, mobilitzacions al carrer avui en contra de la reforma del sistema de pensions. Els sindicats UGT i Comissions Obreres han convocat manifestacions a les quatre capitals catalanes i també a Tortosa. Volen fer sentir la veu dels treballadors que no estan d'acord a reformar el sistema de pensions i haver-se de jubilar als 67 anys. També es faran manifestacions a València i a Madrid. Mentrestant, el ministre de Treball, Celestino Corbacho, és partidari de debatre sobre les qüestions polèmiques de la reforma de les pensions i és per això que demana als diputats del Pacte de Toledo que parlin del període de càlcul que s'ha de tenir en compte i també de la mateixa edat de jubilació. La policia espanyola ha detingut dos presumptes col·laboradors d'ETA aquesta matinada a Biscaia. Se'ls relaciona amb l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil a Calahorra i amb Jon Rosales, un dels detinguts fa pocs dies a Catalunya. Avui la Comissió d'Investigació de l'incendi d'Horta de Sant Joan escoltarà alguns responsables dels bombers en la compareixença ahir dels responsables del GRAF. Hi va haver crítiques a les brigades del Ministeri de Medi Ambient procedents de l'Aragó, que van demanar que els evacuessin. També hi va haver crítiques als polítics i als mitjans de comunicació. La companyia aèria catalana Spanair tanca un acord amb diverses entitats financeres liderades per la Caixa per rebre un crèdit de 25 milions d'euros. Avui l'Institut Català de Finances n'aprovarà un altre de 40 milions que s'afegeix al concedit per l'Institut de Crèdit Oficial Espanyol de 8 milions més. Els mestres faran vaga el pròxim 17 de març contra la Llei d'Educació de Catalunya, tret que abans arribin a un acord amb la Conselleria d'Ensenyament. Els sindicats troben insuficients les propostes d'Ernest Maragall sobre els punts més polèmics del text, com ara les dotacions pressupostàries o el calendari escolar. I avui al migdia s'obre la preinscripció per les colònies d'estiu que la Secretaria de Joventut organitza per nens i joves d'entre 5 i 16 anys. El tràmit es pot fer al web xanescat.cat i al telèfon 012 fins al pròxim 16 de març. Dos dies després es farà el sorteig públic per assignar les places. Catalunya Informació. En esports, el Barça reprèn la Champions al camp de l'Stuttgart alemany. És el partit d'anada dels vuitens de final. Guardiola, el tècnic, insisteix que l'equip ha de millorar el joc per passar ronda, més descarta que l'eliminatòria resolgui avui mateix. Xavi i Alves, sense l'alta mèdica, es van entrenar amb normalitat. També ho va fer Ibrahimovic. Avui a la Champions també jugarà l'Olympiacos Girondins. I encara en futbol, el València ha superat el Getafe per 2-1 en el partit que tancava la 23a jornada a primera. Villa acumula 17 gols, un més que Messi. I en bàsquet, el Riga, el Barça viatja avui a Grècia. Dijous s'enfrontaran al Panathinaikos en partit de l'Eurolliga. La plantilla va celebrar ahir en un sopar privat el títol de Copa a l'Eurocup. La penya rebrà avui el Le Mans francès. Un nou triomf els reforçaria en el lideratge i els acostaria a quarts. I el temps, avui hi haurà més clarianes i més estones de sol, tot i que els núvols no acabaran de desaparèixer i es mantindran més abundants al Pirineu de Lleida. Les temperatures tendiran a pujar amb un ambient encara més suau i amb valors màxims, pròxims als 20 graus a les comarques litorals de Girona. De cara al vespre hi pot haver ruixats a l'extrem nord de les comarques lleidatanes, amb una cota de neu de 1.600 metres. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida, Radio Canal Barcelona. La música de la nostra vida, 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Quart de 9 del matí i continuem a RKB a línies obertes en aquesta segona hora en la qual tindrem de seguida la Vanessa Leiva que ens portarà la música lliure. I una miqueta més tard vindran els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes per parlar-nos de defensa animal. Des d'ara mateix, línies obertes, 93 468 55 55. Recordar-vos que si voleu participar en el programa, també podeu fer-ho a través del correu electrònic líniesobertes@idicom.net o també podeu entrar en el nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes i deixar-nos els vostres comentaris. I atenció perquè ens arriben les notícies curioses. Una d'elles ens arriba des d'Estats Units. Un exalt càrrec de Microsoft ha presentat un làser. I què és el que té de particular? Que mata mosquits en ple vol. El senyor Nathan Myhrvold, exalt càrrec de Microsoft, ha presentat un dispositiu fabricat per peces de diferents gadgets tecnològics i que és capaç de detectar un mosquit i matar-lo en ple vol amb un raig làser. Això s'explica a la revista tecnològica Wired en un article del que se'n fa ressò al blog Alt 1040. L'empresa intel·lectual Ventures Lab de l'exalt càrrec executiu de Microsoft, Nathan Myhrvold, i que està dedicada, entre altres coses, a buscar sistemes per erradicar la malària, ha presentat un espectacular dispositiu que acaba amb els mosquits amb làser. L'invent pot semblar frívol en un primer moment, però té algunes qualitats que el fan particularment interessant. En primer lloc, està fabricat a partir de components d'altres dispositius electrònics fàcils d'adquirir. A més, pot detectar els mosquits i eliminar-los, o no, segons algunes característiques, com el tamany o la velocitat de batuda de les ales. Això ho fa especialment útil en les zones afectades per la malària. A més, està pensat per poder crear xarxes de dispositius amb les quals es podria crear zones netes de malària, per exemple, al voltant d'una casa o un edifici, i que resultarien més pràctiques que les mosquiteres, que no sempre s'utilitzen per no ser massa pràctiques. Curiós, eh? Curiós! I atenció, perquè amb 50 anys i s'ha llicenciat en enginyeria informàtica i en periodisme. Ens ha sortit una forta competidora aquí en Línies Obertes. No em miris així, Marc, perquè sí, és veritat. És rosa, a més. Té moltes corbes, és així primeta i tal. Es diu Barbie. I està llicenciada en periodisme i en enginyeria informàtica. Doncs sí, són les dues noves professions que van triar per votació popular en un sondeig on van participar prop de 500.000 de seguidors. La nina Barbie, que l'any passat va complir 50 anys, afronta aquesta nova etapa de la seva vida afegint dues noves professions al seu ampli ja currículum. Van ser presentades aquests dies, aquestes dues noves professions, a la Gran Fira de la Joguina de Nova York i es van triar per votació popular, com dèiem, en un sondeig on van participar prop de 500.000 de seguidors. Les opcions a triar eren arquitecta, ambientalista cirurgiana, reportera de televisió i enginyera informàtica. Aquestes dues últimes són les que van ser triades per llançar-les durant l'any 2010. De totes les opcions, la carrera més votada va ser la d'enginyera informàtica, una professió que requereix una gran dedicació i, a més, una gran preparació intel·lectual. Però Barbie no està disposada a renunciar a lluir glamurosa i amb tots els components a joc. És a dir, que potser ens vindrà amb un ordinador? Barbie amb un portàtil? S'haurà de veure. I canviem de música. Frank Sinatra. I ara tots em miren i em diuen: i per què canvia de música, si aquesta no és la sintonia? Doncs atenció, perquè és que això és la cançó My Way. I aquest tema l'han retirat dels karaokes filipins. Sí, sí, a Filipines ja no es pot cantar aquesta cançó. La cultura del karaoke és una cosa molt seriosa en alguns països, tant que en alguna ocasió una mala interpretació d'una cançó ha derivat en greus incidents. És el cas de Filipines, on la cançó de Frank Sinatra, My Way, ha estat prohibida en aquest tipus de locals arran dels assassinats que s'han produït per culpa d'aquesta cançó. Segons informacions de la revista NME, en la darrera dècada s'han produït a Filipines almenys mitja dotzena d'assassinats en locals de karaoke provocats per gent que perpetrava males versions de la cançó My Way de Frank Sinatra. Diuen que el problema amb My Way és que tothom la coneix i tothom té una opinió. Però després de tots els problemes, han deixat de cantar-la. Sembla, segons un informe de The New York Times, que es tracta d'una sort de llegenda negra que ha sorgit entorn al tema de Frank Sinatra gràcies, en part, als mitjans de comunicació i a les baralles als karaokes.

3 minuts els que passen d'un quart de 9 del matí. I ara ja és moment de donar la benvinguda a la Vanessa Leiva. Bon dia. Bon dia, David. Què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Bé, molt bé, molt bé. La Vanessa Leiva, que cada setmana ens porta música lliure. Aquesta música de lliure distribució que podem trobar a la xarxa de manera gratuïta per descarregar-nos. Està molt bé, és la nova tendència. Nosaltres que som aquí un programa que sempre busquem les coses gratis, low cost, acceptant el programa en el que arriba el Juan... Ai, el Juan, el José. Tothom li canvia el nom, no sé per sí, què, Paula. Ara és que t'he vist a tu i com que l'altre dia li vas dir Juan Ramon... Què dius? T'equivoques. Sí, sí, vas ser tu, vas ser tu. El José Ramon, que sempre ens busca aquí les propostes de... Apa, 200 euros per una edició de luxe de videojoc. 200 euros per una edició de luxe de còmics. És el que tenen els friquis. No, clar, és el que tenen els friquis. Clar. Però la resta... Sempre ens ho mirem més i som més estalviadors i tenim propostes més baratetes. Home, amb la crisi, què vols? Clar, què i tant. Clar. Doncs la Vanessa ens porta música lliure i ens porta un grup. Us porta un grup avui que es diu Apple Dog. Apple Dog. O sigui, poma, gos. Poma, gos. Apple Dog. Vale. Bé, és una cosa rara, però bueno, sona bé, no? No sé d'on surt el nom, això m'agradaria saber-ho, hauria de posar-me en contacte amb el grup. Sí, sí. Però bueno. Però sona bé, no? Dit en anglès, Apple Dog. Sona com chic, no? Sí. Mira, és una formació de granollers que està constituïda per 9 persones i ens ofereixen una música totalment diferent. És una música gens convencional, ni pel que fa a les melodies, ni pels ritmes, ni fins i tot per la manera de difondre la seva música, perquè es produeixen els discos ells mateixos, sí. Ho pengen ells mateixos, vull dir, són totalment independents. Mm-hmm. És un grup sorprenent, una bona mostra, com dèiem, de com avui dia el món musical i en general el món de la creativitat s'està transformant per adaptar-se a les noves tecnologies, per conservar la seva pròpia essència i arribar d'igual manera al gran públic que constitueix la comunitat de la xarxa. Anem a escoltar la primera cançó, doncs... que s'anomena Greenhouse. Apple Dog, amb aquest Greenhouse, sonen molt bé, eh? Què t'agrada? Molt, molt, sí, la veritat. Són originals, si més no. I tant, sí, sí, sí, m'ha agradat molt la proposta. Mira, aquesta cançó forma part del seu primer disc, que no diràs mai com es diu. Doncs Apple Dog? El número 1, eh? Bueno. Mira, està bé. No, respon a un concepte de que ells uneixen un munt de coses diferents. És música clàssica, noves tecnologies i fan un conjunt. Llavors, per això es diu 1, eh? No és tan senzill com vale. Semblava. Bueno, és el resultat de més de 2 anys de treball entre l'estudi i els escenaris. I està format per 10 cançons electroacústiques. La meitat són en català i la meitat en anglès. És un grup, doncs, que és de casa, però també amb molta projecció internacional, sobretot pel que fa a Islàndia. Allà, en aquest país, un dels seus videoclips, precisament d'aquesta cançó, Greenhouse, va entrar a la selecció oficial del festival Northern Wave del 2008. També, aprofitant la benentesa, ofereix 2 concerts tocant a la sala Òrgan de Reykjavik, per on han passat cantants importantíssims com Björk o Franz Ferdinand. El mateix any queden entre els 10 semifinalistes del concurs Go Blind, que és un concurs organitzat a nivell nacional per la revista Go Magazine i pels estudis Blind Records. I a final del 2008, tot el mateix any, també queden entre els 9 guanyadors del concurs del YouTube organitzat pel grup Sigur Rós, que era versionant una de les seves cançons més famoses, en aquest cas en català. Com us deia, doncs... Home, déu-n'hi-do, eh? Sí, o sigui, en un mateix any van triomfar moltíssim, i tota Islàndia, vull dir, déu-n'hi-do. Anem a escoltar una de les seves cançons també, en aquest cas en català. Es diu El tren. Aquest és El tren. el Tren d'Appledock. El Tren d'Appledock. Com podeu veure amb les seves cançons, és un grup d'allò més eclèctic. Utilitzen des dels elements més tradicionals, com per exemple un quartet de corda, format per dos violins, una viola i un cello, fins a els sons generats exclusivament per l'ordinador. Una de les frases que m'agrada del grup és la següent. Sons de violins, de guitarres, de piano, de màquines i ordinadors, que sumats creen bandes sonores de pel·lícules inexistents, que ens transporten des de la realitat més pura fins a límits on la imaginació es converteix en absurditat. Maco, si més no. Sí, sí, sí, tant, molt poètic tot. Bueno, a veure, està clar que el grup pot agradar més o menys. Sí. Contra gustos, mai n'ha escrito. Exacte. Però el que no podem negar és que és un grup innovador, que és un grup modern, contemporani dels nostres dies i que sobretot té moltíssima personalitat. Anem a veure la tercera cançó, que s'anomena Technicolor. Technicolor, Technicolor dels Appledock. Aquesta era més marxoseta. Sí, sí, sí, aquesta ens ha despertat una mica més. Mira, una altra de les coses que m'ha sorprès del grup, és que és original en tot, és que ofereix tres tipus de directe, també. Tres tipus de directe? Sí, sí. Mira. Pot anar combinant segons com convingui, saps? Té el format complet, que són 8 músics més un tècnic de so, que seria tot el grup sencer. Sí. Després té el format acústic, que només són 6 músics. Sí. Sense la part més electrònica, diguem. I després el format elèctric, que és 4 músics i el tècnic de so. Ah, mira. Vull dir que la diversitat de formats que té el grup... El tècnic de so sempre va incorporat, no? Sí, bueno, quan és el format acústic estan els sis músics sense el tècnic. En aquest sense tècnic, vale. Sí, van canviant una mica de la manera de... Una mica estrany, però està molt bé. Sí, és curiós. Això fa que el grup sigui molt versàtil i que es pugui adaptar a qualsevol tipus d'espai, des dels grans teatres fins a pubs o bars. Vull dir, s'adapten perfectament. En fi, si voleu més informació del grup, podeu consultar l'espai web, que és appledoc.net, i allà hi trobareu la biografia del grup, fotografies, agenda, bueno, tota la informació. I la part més important seria la del disc, que podeu descarregar-vos íntegrament tot el disc de forma gratuïta. Doncs, proposta interessant que ens ha portat la Vanessa Leiva aquesta setmana. Els Appledoc, ja sabeu, podem recordar la web per qui no li hagi donat temps a apuntar-s'ho? Mira, appledoc.net, el que dèiem, pomagos.net. Exacte. Bueno, la setmana que ve, més i millor. Perfecte, moltíssimes gràcies. Vinga, Vanessa. Merci. I demà ens veiem aquí de nou, I tant, a la tertúlia. I tant. Vine ben armada. Sí, i vine... que em sembla que hem de donar canya aquí. Jo crec que sí. No sé per què, però m'ho sembla. Vinga. Que tinguis un bon dia. Demà, fins demà, adéu. I ens quedarem amb un darrer tema dels Appledoc. Un dia de pluja. Pantalons i em preguntes què vull jo.

Aviam, jo em vaig conèixer a la Lliga perquè tenia un amic meu que havia tingut un gos apadrinat allà i sempre em deia, vine, vine, que està molt bé, anem a fer una volta amb el Duc, es deia aquest gos, i jo mai vaig poder anar-hi. Llavors, al cap d'uns anys, doncs, mira, no sé, vaig pensar en la protectora, sempre m'havien agradat molt els animals, i vaig pensar, bueno, va, doncs aniré a fer-me voluntària. A part, la meva germana també tenia ganes, potser va ser ella primer la que va fer el pas, i bueno, després la vaig seguir jo. Quina va ser la teva impressió, la teva primera impressió quan vas anar a la Lliga? Home, primer fan molta pena, eh? O sigui, estan molt ben cuidats, està tot molt net, les instal·lacions estan bé, però clar, fan pena els animals, veure'ls que estan allà dintre d'una gàbia i et miren amb uns ulls pobrets que, bueno, que no es mereixen estar allà, haurien d'estar en una casa, que els estimessin, clar, però bueno. Inicialment, què hi vas anar? A visitar la Lliga? O no, ja anaves amb la idea de ser voluntària? Sí, sí, la idea de ser voluntària i padrina, també. Què et reporta ser voluntària, personalment? Bueno, a mi em fa molt feliç. Ojalà no hagués de ser voluntària perquè no hi haguessin animals abandonats, eh? Això també vull que quedi clar. Però, no sé, a mi m'omple molt. Soc molt feliç. O sigui, jo la gent que se'n va a Àfrica a ajudar a la gent o la gent que fa accions d'ajuda humanitària l'entenc perfectament perquè omple molt. La gent que potser no ho fa, no ho entén, però els que fem aquest tipus de coses, bueno, estem tots d'acord en que ens omple molt. Quants anys fa ja que ets voluntària? Doncs pues això, 7 o 8, és que ja no me'n recordo. 7 o 8 anys ja. Sí, ja fa molt temps. I tu ets de les que continua, que no ho has deixat, no t'has plantejat, ni et planteges, no. Ni et passa pel cap deixar-ho. No. Què fas com a voluntària? Aviam, passegem gossos, netegem les gàbies, els hi donem de menjar, després de donar de menjar també hem de fregar els plats, hem de tornar a netejar les gàbies que estan brutes, cuidar també les instal·lacions perquè no es malmetin, i bueno, més que res això, jo passejo gossos que acabo baldant. Bueno. Suposo que és la part més agraïda de totes, clar. Estar amb el gos i el carinyo que et dona. Clar, sí. Bueno, i després els hi dones de menjar i estan contents, però si no passejar és el més xulo, sí, la veritat que sí. En aquest cas, també et volia consultar tu, Enric. Teniu moltes tasques a realitzar. Suposo que normalment la gent quan ve, la principal que ve a fer és la de passejar. Els gossos. Sí, normalment. La majoria de la gent... Sí, la majoria dels voluntaris el que els agrada és el que deia ella, no? Que el maco és agafar el gos i treure'l a passejar. El que passa és que també és important comentar pues, que hi ha altres feines que s'han de fer, sí. I feines urgents, perquè, bueno, igual que és important treure'ls a passejar, també és important pues, el que deia ella, treure la merda, perdó, sí. De tots els llocs, fregar els catxarros, medicar, donar a menjar, i això hi ha persones pues, que, bueno, marquen distàncies, no, amb aquestes coses, ells agafen els gossos, se'n van, treure'ls a passejar, que està bé, però, bueno, hi ha més coses, llavors, pues, si tots els voluntaris fessin de tot, pues, seria més còmode per tots, però, bueno, clar, és un tema voluntariat, i tampoc pots obligar a ningú a fer res que no vulgui. Si una persona ve a passejar, doncs ve a passejar i, bueno, i gràcies que ve. No? Com s'organitza el voluntariat? És a dir, teniu una sèrie de voluntaris que hi van cada dia, poseu uns que van uns dies, uns altres que van uns altres dies, més o menys com funciona? Sí, en principi una persona quan es fa voluntària li fem omplir una fitxa i aprofitem, doncs, comentem que necessitem que sigui major d'edat, que porti, bueno, ompli una fitxa amb les seves dades personals, porti dues fotografies, fotocòpia del DNI, i una cosa que recomanem molt, molt intensament és que estigui tothom vacunat del tètanus per evitar qualsevol problema. No? Llavors, en punt, ells omplen aquesta fitxa, allà ja marquen si poden vindre entre setmana, de dilluns a divendres, o poden vindre els caps de setmana. Si s'apunten per vindre entre setmana, com que ja hi ha una cobertura mínima pels empleats, doncs, bueno, poden tindre una mica més de marge, de una mica més de llibertat per vindre doncs, de matins, tardes o tots els dies, o un dia a la setmana, o anar canviant el dia, perquè, bueno, sempre demanaria uns mínims i estan coberts i llavors, doncs, si poden vindre, doncs poden vindre quan vulguin. Els caps de setmana, que aquesta cobertura del personal nostre no hi és, sí que és important fer com uns grups de treball que siguin el més estables possibles, perquè sempre hi hagi un número de gent mínim per cobrir totes les necessitats. Llavors es fan una sèrie de grups, uns de dissabtes, uns de diumenges, que pugen quinzenalment, tant per gossos com per gats, i llavors s'intenta assegurar pues, que hi hagi pues, un mínim de persones en cada grup d'aquests. Llavors les persones que venen al cap de setmana sí que intentem que s'impliquin una miqueta més i s'apuntin pues, a aquesta rotació quinzenal, no? I per això demanem sempre també als voluntaris que almenys puguin vindre un cop cada 15 dies per marcar una miqueta d'implicació i després també pues, bueno, perquè tu necessites conèixer aquella persona que et ve a ajudar i que et treu gossos fora, perquè no deixes una persona que no coneixes gaire, agafa un animal teu i se'n va a la muntanya. Llavors, clar, aquesta implicació i aquesta exigència de que vagin venint sovint també t'ajuda pues, a conèixer com funciona aquella persona i si realment és adient pues, per ajudar. No? En el teu cas, Míriam, cada quant temps vas a la lliga? Bueno, jo vaig cada setmana. Cada setmana. Vaig cada dissabte i el diumenge una estona de suport. Suposo que quan vas cada setmana a la lliga acabes coneixent a tots els animals, sí. I n'hi deu haver alguns que els agafes especial carinyo. Sí, però tots, eh? Tots. O sigui, hi ha alguns que sí que treus més tu per logística, perquè dius, mira, jo trauré aquests, aquests i aquests, i perquè ja els tinc més per la mà, però en veritat és que tots. Pobrets, eh? Quan hi ha una adopció, suposo que per una banda tens la part de l'alegria que s'ha adoptat, però per l'altra no tens aquella part de la paneta de dir, ai, aquest que li havia agafat carinyo. Abans més, eh? Però aprens que no, que has d'estar molt contenta. Al principi sí, sobretot els que tenia padrinats, ui, un drama. Però després no, clar, dius, que va, si lo xulo... És que sortissin tots, Exacte. Sortint tots ja. Al revés, clar, que els adoptessin ara mateix ja. En el teu cas, el tema de tenir-lo apadrinat, com funciona? Com vas fer l'apadrinament? Bueno, pagues una quota de 15 euros al mes, llavors... I en tenies algun ja en concret, que era el que tu tenies apadrinat? Sí, sí, jo en vaig tenir dos, que els van adoptar més prop de la protectora, que està en una casa estupenda. Després n'he tingut altres dos, que aquests han tardat temps, però tornen a estar els dos apadrinats en una casa també que estan molt bé, cosa rara, que apadrinin de dos en dos. I ara en tinc un, perquè bueno, ara també soc sòcia, i llavors, doncs, com que ja són dos quotes, ja, i tinc un apadrinat i bueno... Sí, però és això, t'impliques amb tots igual, eh? La gent que hi ha al teu voltant, quan dius, jo els dissabtes vaig a la lliga, què em pensa, què em diu? Jo penso que hi ha molta gent que sí, que diu, ah, mira que bé, però no sé, hi ha molta gent com que no se sent identificada perquè no fa ni aquest ni altre tipus de voluntariat, llavors sí, que deuen pensar que està molt bé, però no sé què pensen, eh? Igual pensen aquesta està boja que va cada cap de setmana... No sé quantes hores allà, no ho sé. Em respecten molt, però no és que tampoc tinc cap amistat que estigui així implicada en altres coses. Llavors, clar, potser aquesta comprensió i sentir-se identificada, doncs clar, no hi és. No el tenen. No. De tota manera, suposo que també a la teva vida diària deu ser una cosa que intentes fomentar el tema del voluntariat i del tracte, sobretot amb els animals a través de la lliga. La gent s'acaba implicant en algun moment? Quan els dius, mira, és que és molt interessant... Hi ha gent que això diu, ai, està molt bé això, però i es queda allà. És difícil. Que pugi algú i s'impliqui. La veritat que jo no ho he aconseguit, eh? Jo he aconseguit que alguna amiga meva pugi algun dia i tal, però no m'ha dit, ai, quan tornem? Igual perquè tampoc els... Saps? És molt difícil que realment s'impliqui una persona, perquè pensen que està molt bé l'acció que fas, però clar, que a tothom li encantin els animals, que, ostres, puja cap allà, després, clar, et canses, eh? I jo... Clar, ojalà hi hagués un percentatge mínim a Barcelona que anés a la protectora, però no hi és. No hi és. Nosaltres des d'aquí, des de Línies Obertes, convidem a tothom, perquè a més, com hem dit moltes vegades, la lliga està oberta. Perquè hi aneu, perquè ho visiteu i veieu com treballen i com són les instal·lacions, com estan de cuidat els animals. Sí, no, estan super ben cuidats, eh? La gent ens ho diu, eh? A més, estan ben alimentats, tenen, el que ha dit l'Enric, tenen cuidadors mèdics perquè hi ha una veterinària allà que és fantàstica cada dia. O sigui, de ben cuidats ho estan molt, eh? Quan es necessiten operar, s'operen. Això sí, els mínims els tenen molt asseguradíssims. Però, clar, falta això, doncs, carinyo, que vingui la gent, que els tregui més, estona encara i que els hi doni molt de carinyo. Sí, jo, perdona, t'afegiria només una cosa, que inclús jo, inclús la gent que no té massa tirada amb aquests temes, també l'animaria que hi anés, perquè veiés el que és això. O sigui, perquè la gent veu el problema de l'abandonament a la tele, un reportatge que fan de 2 minuts, però clar, una altra cosa és veure-ho in situ, i estar allà i veure la quantitat d'animals, i que t'expliquin històries de com ha entrat aquest o l'altre, i això li toca molt a la gent, perquè jo ho he vist personalment. I llavors és molt important que tothom, que encara que tingui només una espècie de curiositat per veure com és, que s'hi acosti, perquè el veure-ho en directe i estar allà a sobre i veure el problema davant teu et fa reflexionar bastant també. Sí, jo he vist pares que han portat els seus fills per això, perquè sabien el que passa amb un animal, que no pots agafar un animal i quan et canses el deixes tirat perquè... perquè després queden allà pobrets i clar, estan tristos. I sí, sí, hi ha gent que ho fa, això. Mm. La conscienciació des de ben petits pot ser un element per poder anar i visitar la lliga, perquè els més petits sàpiguen el que és tenir un animal i veure exactament el que és l'animal abandonat, com està, com se sent, i la tristor que li veus al pobre animal quan acaba d'arribar, per exemple, a la lliga. Jo ja crec que ho he dit alguna vegada. Recordo perfectament en una visita a dos animals que acabaven d'arribar, doncs la tristor i la por que tenien, i jo crec que és una imatge que mai no se m'oblidarà. És una cosa que sempre guardaré. També suposo que, Míriam, durant tants anys sempre hi ha moltes anècdotes que passen i que en aquest cas doncs passen amb voluntaris, tant Míriam com tu, Enric. M'imagino que haureu vist milers d'històries que passen. Hi ha alguna que penseu que es pot destacar respecte de voluntaris que van aquí a la Lliga i que, no sé, potser comencen amb una idea i després doncs acaben entrant més dintre del que és el món de la defensa animal? Sí, això ens trobem bastants casos, Bueno, trobes de tot, des de la persona que comença amb molta empenta i al cap d'un mes i mig està desinflada i ja no torna, fins la gent, que això pues, sí que és el que valores tu, que ve allà una mica a provar perquè no té clar i veus que a poc es va implicant i cada vegada pues, ajuda més i li veus com més entusiasme. Inclús molta gent d'aquesta que al final s'acaba emportant animals d'allà, acaba adoptant animals i emportant-se animals o gossos o gats a casa. I llavors això també dona ànims, no?, una mica a partir d'endavant, perquè veus que hi ha persones que ajuden molt puntualment, però hi ha altres que sí que s'impliquen i que cada vegada van entrant una mica amb el cercle de la protectora, que a més que ja ho ha comentat, però és un tema, el tema del voluntariat és fonamental, perquè si no hi haguessin voluntaris allò seria impossible, seria impossible de gestionar. Llavors, clar, quan tens voluntaris que s'impliquen, com la Míriam, lògicament ho agraeixes molt perquè és un reforç molt estable i això es necessita molt. Ara mateix, de quants voluntaris més o menys calculeu que deveu tenir aproximadament? Pues és complicat de dir. És complicat de dir. Sí, perquè fitxes en tenim moltes, però una altra cosa és que tots els que tenim fitxes allà vinguin. I que els que vinguin quan els hi toca. Però calculem que gent més o menys estable que va venint i va complint més o menys són entre 80 i 100 persones. Entre 80 i 100 persones. Sí. I tot i això, sempre cal més ajuda. Sempre falta, sí. Sí, molta ajuda necessita. Doncs des d'aquí, si us sembla, el que podem dir és com contactar amb la Lliga, com poden contactar amb vosaltres si alguna persona, després de sentir-nos, diu, doncs mira, potser m'agradaria venir un dia, mirar a veure com és això del voluntariat, mirar a veure si puc fer un cop de mà i a veure si dintre de les meves possibilitats tinc una mica de temps lliure i puc dedicar-lo a aquests animals. Sí, els contactes són els que hem dit diverses vegades, el telèfon al 93 417 0124, i poden contactar també o mirar la nostra web www.protectorabcn.es o els correus que gestionem a la protectora info@protectorabcn.es o oficina@protectorabcn.es. De totes maneres, jo el que sempre insisteixo molt a la gent és que passi per allà, que vagi allà, encara només vagi a fer xafarder i a mirar i a veure com és i què es fa, però que vagi personalment allà, vegi com són les instal·lacions, com es fan les coses, i llavors et fas una idea molt més propera de lo que és ser voluntari. I hi ha gent que s'enganxa per això, perquè he anat i estava bé i no sé què, i van provant i cada vegada s'enganxen més. A més, si els hi veus la cara, t'has d'enganxar. Segur. Doncs Míriam Alegret, moltíssimes gràcies per haver vingut per explicar-nos la teva història, la teva aportació personal com a voluntària de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Gràcies, moltíssimes gràcies per la tasca que fas, a més, a la Lliga. I a tu, Enric, moltíssimes gràcies per haver estat un dia més amb nosaltres i haver-nos explicat i haver-nos aportat molta informació respecte del tema del voluntariat. Molt bé, gràcies a vosaltres. Fins la pròxima setmana. Adéu. Adéu. Adéu. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿A quién acudir?